Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 grudnia, minęła 6. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Będą dalsze negocjacje w sprawie unijnego budżetu po 2020 roku. Światło wolności w hołdzie ofiarom stanu wojennego. Tysiące paczek trafi w ten weekend do domów Polaków na Litwie i Białorusi. Bez przełomu w sprawie unijnego budżetu po 2020 roku. Dyskusja na unijnym szczycie w Brukseli była krótka i nie przyniosła rozstrzygnięć. Nowy szef Rady Europejskiej, Charles Michel, został poproszony o wypracowanie ostatecznego porozumienia. Rozmowa unijnych przywódców o neutralności klimatycznej przedłużyła się na szczycie i na dyskusję o budżecie czasu zostało niewiele. Ale też nikt nie spodziewał się, że dojdzie do jakiegoś przełomu. Negocjacje są w impasie z powodu zbyt dużych różnic między krajami członkowskimi i przełamać ten impas ma nowy przewodniczący Rady Europejskiej, Charles Michel. It will be my responsibility. Moją odpowiedzialnością we współpracy z Komisją Europejską będzie próba znalezienia wspólnej linii, podjęcie wszelkich możliwych wysiłków, aby znaleźć porozumienie w ciągu następnych tygodni albo miesięcy. Unijni przywódcy nie wyznaczyli szefowi Rady Europejskiej żadnego terminu na osiągnięcie porozumienia, ale przyszły rok to już ostatni dzwonek, żeby od stycznia 2021 roku mógł zacząć obowiązywać już nowy budżet i wypłata unijnych funduszy nie była zbyt opóźniona. Dla Polski te negocjacje to próba obrony polityki spójności i rolnej przed cięciami wydatków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Symboliczne światło wolności w hołdzie ofiarom stanu wojennego zapalono na placu Piłsudskiego w Warszawie. Lampki w kształcie krzyża ustawiono na cześć osób, które wtedy zginęły z rąk PRL-owskiego aparatu represji. A warszawiacy także w domach zapalili symboliczną świeczkę. 13 grudnia 81 roku studiowałam tutaj w Warszawie, byłam studentką. To było bardzo straszne. Do dzisiaj wzruszam się. Naprawdę nie mogę mówić. Nie możemy zapomnieć. My Polacy mamy to w sobie, że jednoczymy się w takich trudnych chwilach. Tak, świece zapalimy, wracając do domu, żeby się paliła im światłość wieczna tych, którzy odeszli. No i o tych, którzy cierpieli, tak samo trzeba wspomnieć. Wczoraj minęło 38 lat od wprowadzenia przez komunistyczne władze stanu wojennego. Donald Trump twierdzi, że impeachment będzie dla niego korzystny politycznie. Komisja Sprawiedliwości formalnie zatwierdziła dwa artykuły postępowania wobec amerykańskiego prezydenta. Chodzi o nadużycie władzy i torpedowanie prowadzonego przez Kongres śledztwa. Marek Wałkuski. Donald Trump zarzucił demokratom, że wykorzystują do rozgrywki politycznej procedurę zarezerwowaną dla sytuacji nadzwyczajnych. It's a scam. To oszustwo. To powinno być zakazane. To bardzo złe dla kraju. To trywializowanie impeachmentu. Mówił prezydent Stanów Zjednoczonych, przestrzegając, że w przyszłości republikanie będą mogli postąpić tak samo wobec prezydenta demokraty. Donald Trump stwierdził, że polityczna gra prowadzona przez demokratów przyniesie im porażkę. Moje notowania w sondażach poszły w górę. Republikanie zbierają rekordowe fundusze na kampanię, jak nigdy w przeszłości. Ludzie są zniesmaczeni. Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ponad 2000 świątecznych paczek trafi w ten weekend do domów Polaków na Litwie i Białorusi. Na Wileńszczyznę i Grodzieńszczyznę jedzie dziś blisko 150 wolontariuszy, którzy będą odwiedzać polskie rodziny. Marcin Kurpios z Fundacji Kresy w Potrzebie Polacy Polakom mówi, że liczba paczek w tym roku jest rekordowo duża. Są to zazwyczaj produkty spożywcze o długim terminie ważności, chemia domowa, czasami kremy na przykład. Wiadomo, że tu mieszka duża liczba osób starszych, więc są również potrzebne kremy kosmetyczne, tego typu właśnie produkty potrzebne tym osobom. I nie ma takiej możliwości, żeby coś było niepotrzebne, żeby coś się zmarnowało. Akcja Paczka na Kresy organizowana jest po raz trzeci. Jest szansa na pokazanie w Warszawie organizowanej z wielkim rozmachem w Lons wystawy polskiego malarstwa XIX i początku XX wieku. Rozmawiał o tym we Francji szef resortu kultury Piotr Gliński. Więcej Marek Brzeziński. Zwiedzanie wystawy w Lens, gdzie pokazano ponad 120 obrazów polskich z lat 1840-1914, było okazją dla wicepremiera Piotra Glińskiego, aby w pozytywnych słowach ocenić współpracę polsko-francuską w dziedzinie kultury. Wiceprezes Rady Ministrów wspomniał także o planach na przyszłość. Między innymi strona polska ze swoimi francuskimi partnerami zastanawia się nad promocją naszej sztuki w Grand Palais w Paryżu. Bo tam od dłuższego czasu przymierzamy się do polskiej wystawy.

so far out of my reach? Is there someone up there looking down on me? A boy chases a bird so close, but every time he never catches her. But he can't stop trying. Funny the way it is, Dave Matthews Band. To bardzo, moim zdaniem, ładny początek dnia. Jeżeli mają Państwo ulubione piosenki na początek dnia, proszę napisać do mnie katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Jeśli mnie jakoś Państwo muzycznie zainspirują, to zagramy. Dlaczego nie? Pod adres mój mailowy do mnie napisał oczywiście pan Remek, który zameldował, że biega i opowiada też o tym, że w środę, patrząc na termometr przed bieganiem, pan Remek się zatrzymał i przeraził, ponieważ zobaczył minus 4, pomyślał, że z biegania nic, ale na szczęście przypomniał sobie, że biega do minus 10, więc pobiegł. A i o swoich planach na dziś też pan Remek pisze, bo ja państwa często w soboty pytam o plany na weekend. Pan Remek będzie robił Pstrąga w galarecie. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Pod ten adres można do mnie napisać. Plany na dziś, a teraz ja bym chciała, żebyśmy wspomnieli wczorajsze popołudnie. 220 887 zł. Taką kwotę udało się zebrać podczas wczorajszej, przedostatniej już trójkowej aukcji Święta bez granic. Słuchacze jak zawsze dopisali, szczególnie, że do wylicytowania były takie przedmioty jak gitara Artura Rojka z czasów Mysłowic, zestaw pamiątek Stanisława Barei, statuetka Fryderyka i płyta Leszka Możdżera oraz rakieta tenisowa, koszulka i piłki od Huberta Hurkacza. Dobry wieczór, pani Anno. Kłaniam się, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kubo, ja chciałam wziąć udział w licytacji rakiety. Mhm. W zeszłym roku, muszę się pochwalić, udało mi się wylicytować rakietę pana Englerta, może w tym roku również. No spróbujmy, za ile? Jaka jest propozycja? 1700 zł. 1700 zł po raz pierwszy za rakietę od Huberta Hurkacza, do tego piłki, do tego koszulka. Pozdrawiam pani Anno. Co obstawiasz? O co będzie dzisiaj największy bój? O gitarę Rojka. A dlaczego tak myślisz? Po pierwsze to gitara. Dariusz Pieruk. Po drugie Artura Rojka. Wystarczy. Czyli co, sam byś po prostu ją kupił, jakbyś mógł i to dlatego? No pewnie, mnie nie wolno licytować, no bo jestem tu, a nie tam, ale gdybym mógł, no to... Nie, żartuję oczywiście. Gitara będzie dużo powyżej moich możliwości, ale na pewno sprzeda się bardzo, bardzo, bardzo, bardzo drogo. A ja spróbuję troszkę pomóc Kubie w sprzedaży tej właśnie gitary. Który przedmiot? 862. Panie Piotrze, gdzie pan jest? O matko, gdzie pan jest? 862, tu pan jest. Dobra, przełączam panu wagę. Piotr? Ile pan daje? Ile? 3737. Do którego przedmiotu? Sekundę, bo właśnie w tej chwili kolega zapisał kolejną propozycję. Tak? Więc jak on zapisze, to ja wezmę kartkę i powiem panu, ile tutaj mamy, dobrze? To za minutkę będzie pan antenie, dobrze? Proszę zaczekać. 22,5 mogę dać. 22,3. 23 od pana Piotra, jak pan słyszy. Panie Piotrze, mam 23 900. W bitcoinach można płacić? Nie. 38. Panie Piotrze, to już przekracza pan zdroworozsądkową granicę, jak dla mnie oczywiście. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci gitarę Artura Rojka panu sprzedaję, kłaniając się i bardzo panu dziękując. Co mówiłem, że po pierwsze... Aha, i miałem rację. Powiedziałem, że gitara wygra, bo po pierwsze gitara, po drugie Artura Rojka. Pani co tydzień zakłada się z Kubą Strzyczkowskim o to, no ile uda się uzyskać dzięki SMS-om, które wysyłają nasi słuchacze. Dzisiaj jaką pani przewiduje kwotę? Jak zwykle wierzę w to, że przekroczymy 100 tysięcy i bardzo na państwa liczę. Izabela Stawnicka z Fundacji Świętego Mikołaja. Bo jak wiemy, w grudniu dzieją się przeróżne cuda i na te cuda dzisiaj też liczę. Zostało 10 dni do Bożego Narodzenia, więc to jest doskonały czas na taki przedświąteczny cud. Proszę państwa, dzięki państwu SMS-om jeszcze chwila, jeszcze moment, najnowsze notowanie, najnowszy odczyt z konta. Aha, mamy 63 tysiące 500 zł. Dziękujemy. A pieniądze zebrane podczas akcji Święta Bez Granic zostaną przekazane Fundacji Świętego Mikołaja, która pomaga uzdolnionym dzieciom z niezamożnych rodzin, a relacje z wczorajszego wyjątkowego, jak każde grudniowe, popołudniowego Zapraszamy do Trójki przygotowała Paulina Kozion-Bąk. Mogą państwo pomóc w różny sposób w ramach naszej akcji Święta Bez Granic. Można na przykład wysyłać wspomniane SMS-y o treści pomoc. Przypomnę, pod numer 7545 i te SMS-y można wysyłać już od 15 listopada, można było tam pisać, i do 15 stycznia 2020 roku, także jeszcze jestem przekonana o tym głęboko, tych SMS-ów od państwa zbierze się trochę. Można również kupić nasze trójkowe płyty z karpiem. Na tych płytach karp jest, owszem, ale nie tylko. Różni wykonawcy na tej ostatniej, sami najlepsi. No jak już mówimy o karpiu i wspominamy, to teraz ten z 2015 roku. Skąd się biorą dzieci, wie już mały szkrab. A czy wiecie, skąd się wzięła ryba karp? Były różne hipotezy, w które jednak nikt nie wierzy. Już od lat. Bo naprawdę to z tym karpiem było tak. To królewskie życie było mu nie w smak. Chciał być rybą pracującą, więc pracował, aż mu w końcu wyrósł karp. Czas i karp, czas bez przerwy karp do czasu, bo ma fart. I w tym pięknym dniu świątecznym jest na stole najważniejszy a la carte. Przyjdą, przejdą, by za rok znów przyjść. I dlatego karpie mają po co żyć. Ach, po co żyć. Takie ich karpate szczęście, że w Wigilię dla nich miejsce musi być. Musi być. Musi być. Pozwolę sobie wszystkim złożyć najlepsze życzenia z mojego serduszka zimowego. Wojciech Mann. A w internecie można znaleźć również wideo do tego karpia, drodzy państwo. Tak, nagraliśmy profesjonalny teledysk. To Trójka, 20 minut po szóstej już, przed chwilą zaśpiewaliśmy my, to teraz Father John Misty. Father John Misty, Date Night. Tu trójka, 23 minuty po szóstej już. Medal dla każdego. Henryk Sytner. Jeśli Kotlina Kłodzka, to dla miłośników wędrówek przede wszystkim szlaki wiodące przez historyczną stolicę regionu, a także takie kurorty jak Polanica, Duszniki czy Kudowa. Ale ciekawych tras jest tu o wiele więcej. Na przykład dla mojego gościa, Anny Olejkobus, przewodniczki, podróżniczki i autorki przewodników, takim rejonem godnym penetracji są szlaki wiodące przez Złoty Stok, Lądek i Kamieniec Ząbkowicki. Dlaczego akurat tam warto zaprosić naszych słuchaczy? Dlatego, że są to miejsca z wielką historią, piękną przyrodą, niebywale ciekawe, inspirujące. Może zacznijmy naszą podróż w Złotym Stoku, miejscu, gdzie była dawna kopalnia złota. Złota już niestety tam nie ma, przynajmniej nie tyle, żeby opłacało się je wydobywać, choć kiedyś tutaj naprawdę potężnie i prężnie ta kopalnia działała. Natomiast dziś jest miejscem, gdzie bardzo wiele dowiemy się o przeszłości. Zobaczymy jedyny w Polsce podziemny wodospad, zobaczymy jedyne Muzeum Przestróg i Apeli. Zaręczam Państwu, tabliczki BHP z dawnych czasów do dzisiaj wywołują uśmiech. Mamy podziemny tramwaj, którym możemy pojechać. Mamy podziemny spływ łodziami. Słowem, dzieje się tutaj bardzo wiele różnych rzeczy, natomiast jest taka piękna trasa, idealna na zupełnie spokojny spacer dla osób o każdej kondycji, w każdym wieku, Złotym Jarem. Samo miejsce przepięknie się nazywa. Możemy mieć szczęście, żeby spotkać tutaj salamandry, piękne bukowe lasy dookoła. Naprawdę cudowne miejsce z takim ogromnym, ogromnym spokojem. Możemy też stąd wyruszyć do Kamieńca Ząbkowickiego. To jest miejsce jak naprawdę z baśni albo legendy. Mianowicie mamy tutaj pałac, który wygląda jak wielkie, warowne zamczysko, który był wielką miłością i budowa jego była celem życia księżniczki Marianny Orańskiej. Nie chcę Państwu odbierać przyjemności z poznawania tej historii. Natomiast sama księżniczka na skutek skandalu towarzyskiego nigdy nie mogła zamieszkać w pałacu, który tak ukochała, który był rezydencją zbudowaną za równowartość 3 ton złota. Dzisiaj powoli pałac odzyskuje swój blask i jest takim miejscem, które zdecydowanie warto odwiedzić i wsłuchać się tutaj w te szepty historii. A jeżeli chcielibyśmy coś dla ciała, a mniej może dla ducha, to cudownym miejscem jest Lądek Zdrój, dlatego że mamy tam piękny zakład przyrodoleczniczy Wojciech, zabyt z chyba najpiękniejszym basenem termalnym w Polsce, gdzie możemy się kąpać, patrząc po prostu na piękne zdobienia i sztukaterie. I sam lądek z arboretum, z trasami spacerowymi też jest doskonałym miejscem wycieczki. Poza tym wszędzie tam w okolicach znajdziemy też trasy rowerowe, świetne trasy na Nordic Walking, więc każdą aktywność, którą będziemy chcieli robić, mamy tutaj szansę. Trasy wycieczkowe to jedno, ale ten zakład przyrodoleczniczy i gorące źródła, no to mnie naprawdę zachęciło. Anna Olejkobus opowiadała tak pięknie o Kotlinie Kłodzkiej, a Henryk Sytner i Medal dla każdego wracają za tydzień. Red Box. Tu trójka w pół do siódmej. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie opady deszczu, na pozostałym obszarze również deszczu ze śniegiem, a w górach i nad morzem możliwy nawet śnieg. Temperatura maksymalna od 2 stopni na Kaszubach oraz 3 na północy kraju do 6 miejscami na zachodzie. Wiatr umiarkowany i porywisty na Dolnym Śląsku i nad morzem w porywach do 60 km na godzinę. Nad morzem ten wiatr będzie dość silny, południowy i południowo-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 90 km na godzinę. Tam też zamiecie i zawieje śnieżne, a wysoko w Sudetach porywy wiatru nawet do 110 km na godzinę. Sometimes I'm beaten, sometimes I'm broke, 'cause sometimes this city is nothing but smoke. Is there a secret James Bay, Alicia Keys, As, taki ma tytuł ta piosenka. To trójka, 26 minut zostało do siódmej. My teraz przenosimy się do Katowic, do zupełnie odmienionej starej fabryki porcelany. W co się bawić? A tam, w Katowicach, właśnie bajka pana Kleksa, w której jest teraz pan Marcin Mazur. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Marcinie, pierwsze pytanie. Czy wstęp do bajki pana Kleksa mają tylko chłopcy, których imię zaczyna się na literę A? Nie, tutaj obalamy stereotypy, obalamy to, co zostało stworzone dawno temu, z racji tego, że świat poszedł do przodu, to bajka otwarta jest dla wszystkich i nie tylko oczywiście dla chłopców, jest otwarta również dla dziewczynek. Nie tylko dla dziewczynek, których imiona zaczynają się na literę A. No i co ważne, że bajka nie jest tylko dla dzieci, bo bajka jest miejscem, które ma łączyć pokolenia. Do bajki zapraszamy całe rodziny. Tutaj ekspozycja bajki jest tak pomyślana, aby właśnie to rodzice spędzali czas ze swoim dzieckiem, ponieważ dzieci nie w każdym miejscu będą potrafiły sobie poradzić same. Będą potrzebować pomocy, wskazówki, czy też może lekkiej sugestii ze strony opiekuna dorosłego, jak należy pewne rzeczy rozwiązywać, co należy zrobić, aby odkryć sekretne rzeczy, które zostały w bajce ukryte. Czy to jest trochę tak jak w Akademii pana Kleksa, że dzieci w bajce tej katowickiej, tej, w której teraz pan jest, w bajce pana Kleksa czegoś się uczą? Tak, oczywiście. Nie bez przyczyny my nazwaliśmy to miejsce wytwórnią kultury, nauki i zabawy, czyli chcemy łączyć te trzy elementy ze sobą, więc bajka to nie tylko miejsce do tego, aby się bawić, ale przede wszystkim uczyć. Uczyć takich rzeczy, których być może do końca nie mogą dzieci poznać w szkole. Takie zdolności jak chociażby nauka czytania map, obsługa kompasu, sprawności manualne, wiązanie lin. To są rzeczy, które być może są trochę zapomniane przez nas, ale są bardzo przydatne w takim życiu codziennym. Więc tutaj właśnie w bajce dzieciaki mogą nauczyć się takich sprawnościowych, manualnych rzeczy, ale mogą również poznawać świat, bo mamy w bajce kilka stref tematycznych. Wszystkie oczywiście są inspirowane panem Kleksem, przygodami pana Kleksa. Jest strefa kosmosu, gdzie dzieciaki mogą poznawać układ planetarny, mogą dowiadywać się wielu ciekawych rzeczy o świecie. Jest kleksografia, gdzie jest mieszanie kolorów, jest naprawianie chorych sprzętów. No tego jest naprawdę bardzo dużo. U nas w Trójce, w Mikołajki, Piotr Frączewski brawurowo czytał Akademię pana Kleksa dla małych i dużych. Piotr Frączewski w bajce pana Kleksa, tej katowickiej, jest również obecny. I mimo tego, że Piotr Frączewski oczywiście jest w Warszawie na co dzień, to codziennie jest obecny swoim głosem i duchem w bajce pana Kleksa. Dzieci razem ze swoimi rodzicami na wstępie do bajki słyszą głos Piotra Frączewskiego, który tłumaczy, na czym polega ta podróż po bajkowym świecie, ale jest obecny również w wielu innych miejscach ekspozycji, ponieważ Piotr Frączewski czyta dzieciom bajki u nas. Dzieci mogą schować się w różnych miejscach ciekawych, w zakamarkach bajkowego świata, gdzie mogą słuchać bajek nie tylko o profesorze Kleksie, ale również innych napisanych przez Jana Brzechwę. Proszę jeszcze powiedzieć, czy coś w ten weekend będzie się działo wyjątkowego w bajce pana Kleksa? No, można powiedzieć, że każdy dzień w bajce jest wyjątkowy, zaraz tego, że tutaj mamy 8 stref tematycznych. Atrakcją oczywiście jest to, że wszystkich gości wita i oprowadza profesor Kleks, nasz animator, który, no, można powiedzieć, do złudzenia przypomina tego bajkowego profesora, ale mamy również niespodzianki w postaci eksperymentów doktora Pai Hiwo. To są takie eksperymenty przygotowane przez naszego szalonego naukowca, które czekają na wszystkich odwiedzających o określonych godzinach. To, w jakiej godzinie, co czeka na gości, oczywiście jest dostępne na naszej stronie internetowej www.bajkapanakleksa.pl. Tam można znaleźć więcej informacji. Te eksperymenty polegają na tym, że profesor Pai Hiwo zaprasza dzieci do kuchni pana Kleksa, gdzie razem z nimi eksperymentuje, dodaje różne rzeczy do siebie. Ostatnio dla takiej ciekawostki doktor Pai Hiwo eksperymentował i oddzielał DNA z pomidora. Kompletnie niesamowicie. To brzmi zupełnie jak wszystkie opowieści o profesorze Kleksie. Bardzo dziękuję. Z Katowic, z byłej fabryki porcelany, która teraz jest bajką pana Kleksa, opowiadał o niej nam pan Marcin Mazur. Jeszcze raz panu bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. W labiryncie dziwnych zdarzeń, pośród strachów, przygód, marzeń, myśl się rodzi, myśl dojrzewa, którą warto jest wyśpiewać. Niech żyją nowe wynalazki w rękach wesołych młodych ludzi. A pierwsze prawo w świecie baśni to nie pouczać i nie nudzić. W dzieciństwie ważna jest swoboda, na mądre miny czasu szkoda. A najważniejsze nawet sprawy nie są pilniejsze od zabawy. W labiryncie dziwnych zdarzeń, pośród strachów, przygód, marzeń, myśl się rodzi, myśl dojrzewa, którą warto jest wyśpiewać. Bo coś w szaleństwach jest młodości, wśród lotu wichru, skrzydeł, szumu. To jest mądrzejsze od mądrości i rozumniejsze od rozumu. Bo coś w szaleństwach jest młodości, wśród lotu wichru, skrzydeł, szumu. To jest mądrzejsze od mądrości i rozumniejsze od rozumu. Rozumniejsze od rozumu i mądrzejsze od mądrości. I to było o zabawie dziecięcej, drodzy państwo, a śpiewał pan Kleks oczywiście, czyli Piotr Frączewski. To z filmu Pan Kleks w kosmosie. Jeszcze teraz suplement mam, tak przypomniałam sobie, do cyklu W co się bawić, bo dużo dzieje się, wiele się dzieje dzisiaj ciekawego. Wrocławski Teatr Lalek, drodzy Państwo, zaprasza na spacer po zaczarowanym ogrodzie na 2 tygodnie przed świętami, tuż po zmroku we wrocławskim Parku Staromiejskim królować będzie światło. Zaskakującą metamorfozę przeżyją parkowe drzewa i alejki ożywione instalacjami świetlnymi. Ja oglądałam zdjęcia z zeszłego roku. Niestety nie udało mi się być we Wrocławiu przed świętami, ale wygląda to naprawdę nieprawdopodobnie i bajkowo. Proszę odwiedzić, zaprasza Wrocławski Teatr Lalek. To już od dziś Park Staromiejski. To tyle, jeżeli chodzi o polecenia różnych, o propozycje dla Państwa, co można zrobić w weekend. A już za chwilę... W przedświątecznych zakupach, tak chyba dobrze będzie powiedzieć, pomogą nam panie Maria Barbasiewicz i Anna Popek, a teraz The Black Keys. Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Popek oraz Maria Barbasiewicz. Witamy Państwa bardzo pogodnie w ten sobotni, przedświąteczny niemalże poranek. Będziemy rozmawiały w programie obyczajowym dzisiaj o prezentach, bo to ten czas, kiedy wszyscy gwałtownie poszukują czegoś ładnego, miłego dla naszych bliskich, dla kogoś, kogo chcemy obdarować. Wynalazłam tutaj pani Mario w książce Hanny Szymanderskiej, Polskie tradycje świąteczne, taki oto opis. Autorka cytuje za Łukaszem Gołębiowskim. Jakie prezenty dawano w 1637 roku? Panu koniuszemu koń siwo-jabłkowity z rzędem srebrnym i kutasikami jedwabnymi. Panu sekretarzowi Jasińskiemu kiereja, czyli suknia wierzchnia turecka futrem podbita, altem basowa z rysiami i klamrą srebrną, panu sekretarzowi Kulczyckiemu, kiereja z popielicami i tak dalej, bardzo bogate, bardzo wystawne te prezenty, też dbano i inwestowano w odzież, bo jednak jak cię widzą, tak cię piszą. Teraz się czasy zmieniły co do prezentów, ale myślę, właśnie trzymam tu taki jeden śliczny, który od dzisiaj od pani otrzymałam, coś na kształt takiej książeczko-laurki z tekstem pani opowieści wigilijne, czyli własnoręcznie zrobiony, tak, własnoręcznie ozdobiony prezent. Tradycja ozdabiania i robienia dla bliskich i dla przyjaciół prezentów własnymi rękami, a w moim przypadku na komputerze własnymi palcami i trochę myśleniem, bardzo jest dawna. Żony, córki robiły dla swych mężów i ojców wyszywanki. To były takie serdeczne prezenty robione w różnych miejscach odległych od wielkich magazynów. Z tego powodu trzeba było samemu zadbać o to, czym obdarować. Czasem, jak pani mówi, były to wspaniałe stroje, czasem skromne, ale z serca zrobione pamiąteczki i prezenty, a czasem to w biedniejszych domach i w złych czasach, na przykład wojennych, to bywał pierniczek dla dziecka, czy też drobny upominek. Widziałam taki film cudowny. Marta Lipińska grała, już aktora towarzyszącego jej w tym nie pamiętam. Wieczór przed Wigilią, każde z nich, kochając się bardzo, bo to było młode małżeństwo, pragnęło temu drugiemu sprawić radość i przyjemność. Ona miała przecudne, długie włosy do pasa. On miał w swoim majątku jedynie zegarek po jakimś dziaduniu czy ojcu. I po prostu każde z nich uznało, że tą najlepszą, najpiękniejszą swoją rzecz przemienią na prezent dla tej drugiej, drogiej osoby. I Marta Lipińska ścięła włosy, sprzedała je fryzjerowi, dostała pieniądze i mężowi kupiła łańcuszek, dyziskę do zegarka. On natomiast sprzedał zegarek i kupił jej przepiękny zestaw do czesania. I potem jest ostatnie ujęcie tej właśnie takiej bajeczki, tej wzruszającej historii wigilijnej. Na ekranie widzimy, jak na ich choince wisi łańcuszek do zegarka oraz poszczególne elementy tego prezentu dla niej. W momencie wręczania był już zupełnie niepotrzebny, ale tak, jakże właśnie przez to cenne i świadczące o wielkim uczuciu. Piękny film. I opowiadanie także, na podstawie którego zostało to nakręcone. Takich prezentów, tak może tak z serca danych państwu życzymy, ale w związku z tym, że tematu nie wyczerpałyśmy dzisiaj jeszcze, to za tydzień jeszcze będziemy troszkę o prezentach i o innych zwyczajach świątecznych rozmawiać. A tymczasem życząc miłego dnia, żegnamy się z państwem. Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Tak bardzo chciałam